فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن دغيستيال ميل كستو واجوكتان كسو دوادا برنامج كدوحا عاونا قضبدا أدكم أخليسان وحاكم دا سركال كترسانا مامولك كونفور قلبيد ولغو ديلي دقمدا أفقويه الشبال لهوسي أسكر كترسان عيدا مدى الدولة فدرالك أوكو انتاي هول قل مجاهدين تأي كفورية قبل كشبال لهده ciidamada mujaahidiinta al shabaab oo weeraray saldhig ay ku sugnayeen ciidamada Kenya kaas oo ku yaala gobolka Wajir. Mas'uul ka tirsanaa dawladda federaalka oo sheegay in 15 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay hal habeen cudurka COVID ugu geeriyoodeen isbitaal Martini oo ay gacanta ku hayso dawladda federaalka. Dadka ku dhaqan jamaame oo ka aragti dhiibtay cashirka tafsiirka Qur'aanka Kariimka oo markii labaad ay dhameysay idaacadda Al Furqaan. Beesha Faqa Yacquub oo nabadoon ku dooratay munaasabad ka dhacday wilaayada Islaamiga ah ee Gedo. Qodobadaasi iyo xubinta dhuux Qur'aanka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka oo mar kaliya dhuuxa. وهبينمو أحد لباتن كبشة دول قاعدة سندة كون أفر بقول أفرتني سدحد هجرقة وفقسنة سديد يتبان كبشة لحاد سندة لبدا كون إيا لبي لباتن كإميلادقة كسو دوادة برنامج كوفا فقسن سركال يأسكر كترسان دولد هدرالك إيا كون انتي خول قلو كدعي قبلد الشبال لها لحق إيا الشبال لها سي علي الشلو أها سركال كترسان مامل كونفر قلبيد خورينا كغمد أها مامل كدقمد أفقوية أي مجاهدين تكدلين دقمد أفقوية هول قل كلا أوقر شيسان أو مجاهدين تأي كفوريين بورنا أو كترسان شبال لها لحه وحال لغو ديلا لبا أسكري أو لغو كلمة عابي جري شينا إي أوكي وحال لغاتي موت أي وتين لانك قبل كوجير حالي في تكي عيدة مدى مجاهدين توحا أي ويرين فريسين أسكر تكيني أي كليه دك مدى خرف حرار أي قبل كوجير. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، بدين عظيم هو السلام. وهكذا قد عدوا الفرقان برنامج كنوا روحة مركان كسو دواد حبنتا روح قرآن كأوكو دخان فضيلة الشيخ نور مع عبد الرحمن ايا نوسو جيدنا يا إلي جيسيابو. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده، أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. درس كان ودرستني متكمل درستني تحنا عيدوه قر القرآن كذا وحي روح قرآن كذا قصنا ذلك مهرتو الله وحوله سورة دان عيدا كجر سورة الإسراء. وقضى ربك النبي وربك وحوق أمي ألا تعبدوا إن الأضامن نقن إلا إياه ربك معين السجى وربك مويان وحك للأضامن نقن أنت سواه قيد كجوان. وعلى مركب سكار يا بشرك كفر أو لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أيوح فرا مركب توحيدك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه رواه نفقي إثباتك كرجن تهديد مدي وعبادة اللودي ذوحن الله عين عبادة الله كلي الله الصوغ قابك وأنت الله كريجي عبادة هذا بكون يشى قابك هذا لعبي سنوحو سودجي على وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكل سودجي وأنت كعبده أنت أزمرك وكبر ما توحيد الله وكشك iyo hadana wuxuu wariyay wabil waalideen ihsaan labadii wax dhaleen aba iyo hooyo oo wanaag samay wanaag samayntu waalidka marka iyo ruuxa wax dhalay ubadka uu dhalay waa inuu ku tarbiyeeyo tawxiid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala shirkiga iyo kufriga oo kala dagaalamay si Luqmaan oo kale yaan yaa bunay Allah shirku billahi inna shirka la dhulun cadiim wiilkayga yaraayo Allah wax la wada jinin la tushrik billahi inna shirka la dhulun cadiim way marka hadaad tawxiid Ilaahay ku tarbiyeeyso ku kubciso ayaa waxa suurtagal ah inuu garto marka xaqul waalidiin حق الله وحق رسوله مركو قرطوه وينو على عباده وبرحت الرسول كان راعده وبرحت الله بداس مركي كرد عدعان يا الوالدين إيمانايا صادرت هذا الله مركو تيل ما قضى ربك إلا تعبده إلا إياه يوح وقود بقبته وبالوالدين إحسانا عادي كرنساس يعني أن يشكر لي ولوالديك مركو الله كل شكر يقفك الله شكر وتوحيد الله أيها وحصورتك لهم لماذا والد أبالك وذا قرطوه laakiin intooba xagga la yahay laga ma yaabo inuu laba waalid xaqooda garto dad wax arkaysa marka aniga ilmiya asoon ku tabar inta wuxuu dilaa inta tabartiisa ayuu leh ilmaan aniga caasiyale ugu yahay taadu ma caasi ku taway oo tawxiid u lahayd aadan barin ayagoo marka ay sida ku abaal dareen iska fiiri wali wuxuu leeyahay ma yablughan indaka alkibar ahaduhuma aw kilahuma haddu ku gaaro agtaada daweyni mid kooda ama labadooda mid kamida fala taqul lahumaa uffi uffin ha ku dhin culanka ah wala tanharhumaa hana hororino saasmaa iyo hadal adag iyo ha ku dhin wala waqul lahumaa qawlan kariima labada waalid waxa ku tiraada eray haboon eray gobnima ho fiican waqfid lahumaa janaaxa dulli lidnida garabkeeda u raarix oo daryeel si qoman u daryeel waxfada lahum jana hadul min rahmatin harisa darsada qul rabbi irhamhum wa hatira rabbika yu unharisa labas kama rabba yani sagira sida ay soo kubciyeen ay soo daryeelan ano yar qul rabbi irhamhum kama rabbani sagira hadii markaad afka kaleeda wax wanaagsan laakiin hoos ba allah ilahi ha qaadi warkoon ma alla qaadaad kaleeda allah kula socda rabbukum a'lamu bima fi nufusikum إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا تاسنا و توحيد الله وحكو سابسن إيو آيادك ورميس إيو اللبادة واردو له ولك سمايو هذا قالدو ما يقانين ما دام توحيد الله إيسان هاينين وعلي عبادين يبرحتلان لقوها يي ما إننا وإني بشيدان كليجي عابدان أمباي وحلو ذاتيان رسول رهد إيسا بأقونين لبادة واردو حكو فالمايا قصو نغم إلا وحوله يوكالي كالان عامي dibigu suciisi ma ku ahooyadii ma ku naqdaa waa may waad aragtay intuu nool yahayna gaaladaas maalaha iska dheeleysoo adduun ciyaartayda oo adduunada ka shaqaysay ilaa adduun oo ciyaar kale ma hadayna aakhira dadkoodu aysan ka walwalaynin liiska buu ku jireen waa ciyaartay oo ma hadii lahaato dunida illa lahum walaa intaas waxaa loo qoraa mushaarkiisa laga gooyaa waxa hadoo beesha naqdo oo isticmaal lahay hadoon waxa lagu tuuraa meel saas markaas sidaas oo lagu shaqeeyo waxa waliba sidoo daran anagu dulligan ku jirna xaakimada ilmeheni anagu dhaqnay oo meel iska naal ayuu hadaba leeyahay shaqan jiraa gaalkaas oo marka uu dhaqdhaqa amba gaashaas aabihi dhalama hooyada dhashana waabtaas ay rafaad ku qabtaa markaas ay leeyahay war qaraabadii ya qaraabo la ah war wax loo taro ama meesha ku dhintay ama hadaba ku qalalay aanu kila rabaan oo dar yarana gaal ilaan lacagtaas oo hadaba raadiha taasi abdu dinaari waraa waay ina marka faana waa laga marmaan adoon wuxuu u noqday dinaarkii adoon ilaahi ma ah xayal ibaadid ilaahi uu si qoman u fahmin muslimaan haa bayda taasina marka waa inaan aad u dhuxnaa wallahu subhanahu wa ta'ala wa nahtiduhu wa alayhi samtun la yakhfa la yakhthi'uhu man yashhaduhu وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمد هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم. وتولي واحد نقل سعطان إذا عدى الفرقان برنامج كنا وروحة دكتور عبد الله حاشي علي أقاسمه يقود أي وزارة عافيماتك دولة فدرالك أي شيء إن هل هبين أو كلية سقال يطبن روح مواطنين صوماليين أه عذرك كوفيد سار يطبن أي وغير يودين اسمتان مرتيني أو أي قعنت كويسه دولة فدرالك صوت ضدك يقول انتين أي واني يي كورونتاد أه أو كتكت اسمتالك تاس أقيبك أمسو ماسوغ دولة فدرالك دولة فدرالك أي لوسطي ملايين دولار أو لو تلقل عذرك كوفيد سار يطبن نردقيست هذلك دكتور عبد الله حاشي علي أقاسمه يقود أي وزارة عافيماتك hawshan ragba ka karsanay lacagtaana dadba ku xisaabtamay waxa loo arkay 10 bilyan meel ilaa iska taala aniga iyo teamkayna waxa loo arkay niman soo galooti ah oo ilfuurin ah aan isticmaalay kalmadda ilfuur waxa ka dhacay hospital martin waxa uu dadka soo arday isku baraarugsaneen waxa u baahan in la sii daba galo wax si fiican loo baaro u baahan way ana waxaan sheegayo qof Soomaali aanahay fikradeeda soo bandhigay xaqiiq baan sheegay halay aamin ma lihi anigu laakin xalay hal soo baray 15 qof oo Soomaali ah halay baan ku dhimatay ustaal martin hal habeen dadkaas oo xafiiska wasaaraha masuulka aha korontada ka tagtay 15 qof oo Soomaali asraacday waxa amar lagu bixiyay 3 qof kaliya la sheego dadka Soomaalida ustaal martin oksijiin laanta ugu dhintay mas'uuliyadooda dadka ay saaranta waa ogya dadka Soomaalida oo dadkooda 15 ka kamid ay ku dhinteen Soomaalidu ma maro jib malaha waxaan leeyahay war dacweeyaan waxaan dadba masuul ka ahaa dadkiina waxay u dhintaan salac uma dhiban cudurka u dhintaan waa run laakiin 19 kaas kala bar waa badbaadi lahayn korontada ka go'day dadba masuul ka ahaa in loo dhaafo iyo magaalo iska joogaan ma waagaa dadka ku dhaqan magaalada Jamaame ayaa ka aragtay dhiibtay cashirka tafsiirka Qur'aanka Kariimka oo markii labaad ay dhameysay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan tafsiirka waxa soo jeedinayay oo luqadda Soomaaliga ku sharaxay Sheikh Maxamed Ismaaciil oo kuwan khaar ka mid ah dhageystayaasha Al-Furqaan ee degmada Jamaame bismillaah magacay waa Ibrahim Bashir Maxamuud waxaan joogaa degmada Jamaame waxaan rabaa inaan ka warbixiyo Sheikh Maxamed Ismaaciil tafsiirkiisi aad ba tafsiirkaas loogu bogay sababtoo ah Al-Furqaan waxay noo soo diisay mar wax badan ka faa'iidnay mar labaad baynu u celisay waan ka faa'iidnay mar saddexaad insha Allah ta'ala ayaan hadda rajaynaynaa inay noo soo diyaan sheekha tafsiirkiisa waxaan ugu bognay sheekha waa sheekh aad iyo aad u qaalisan fahamkiisa aad buu u fiican yahay sida uu cashirka u soo diyaariyay ama uu akhrinayo waa si isasaaran oo ninka oo taawili tafsiir aan soo akhrisanay taa waa fahmiya manaa tafsiir hore waan u arkay laakiin sheekha tafsiirkiisa tafriis loo meeday weli ma arkin tafsiir aad loo bogway sababtoo ah ninka ana sharax dheer kuuma gelaayo mashquul badan kuuma gelinayo aayada iyo macnaheedu is saaraya tafsiirkiis aad loo fahmaa marka dad badan ka faa'iideystay insha Allah ta'ala waxaan hadda al-Furqaan ka codsanayna mar saddexaadna waan ka suugnaa inaan soo bilaaban tafsiirkiis aad baa loo bogay waana daneeyna rag ka faa'iideystan kamid ahay haddana insha Allah ta'ala mar saddexaad iyo mar afraad waliba kama dhirgaayo tafsiirkaas aad baan u dhadhansanayaa waana u xiisayaa inaan macnaha mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan dhageysto marka sheekha waxaan leeyahay insha Allah ta'ala tafsiirkaas sidoo soo diyaariyay ilaahi subxaanahu wa ta'aala ilmigiisi oo macnaha insha Allah ilaahi baray ku mahadsan sheekhu waxaan leenahay tafsiirka fahamkiisa Allah u qurxiyo ajir fara badan Allah ka siiyo sida uu soo dadaalay oo tafsiirka u soo diyaariyay iyo walaalihiin oo soo diyeenbo dhamaan waxaan leenahay jazaakallahu khayru khayru jazaa ilaahi inaka awal mariyo sheekhu macnaha waa u duceynina ilmigiisa ha u dhigi ilaahi ilmu wax anfaca insha Allah ta'aala ilmi maanta qiyaamahan ilaahi subxaanahu wa ta'aala oo jannadiisa ku helo cadaabta allana ugu badbaado sheekh waa sheekh qaali ah waa sheekheena tafsiirkiisa waan ku xiranahay aad baan u dhageysanaa raggii noo soo diyaariyeen waxaan leenahay sida ay wariyaalkeena insha Allah ta'ala idinkana waad ku mahadsantiin sida aad waqtiga u ilaalisiin aad nagu soo diisaan ragga dadka ku xirana waxaan leeyahay insha Allah ka faa'iideysta raggii hore ugu xirnaa way ku xirnaayeenba haddana ma ka faa'iideystaan dadka aan hore u dhageysan tafsiirka sheekhana hadda ha ka faa'iideystaan ayana dib ha u daalacdaan ha fiiriyaan tafsiirkaas macna badan ku jira sababtoo ah quraanka kalaamullaahi fasirkiisa wax ka qaalisa male inaad quraanka barato tafsiirkiisana barato macaanidiisa dareemaysa laakiin quraanka umbaan aqaana tafsiirkiisana ma dareemay wa macaanidu dareemays male quraanka wuxuu kugu dhadhamiyaa tafsiirka markuu sheekha aqrinayo kale markuu lagu dujinayo markaad aad aqrinayso macaanka quraanka waxa dareemay kale ninka tafsiirkiisa qaana marka waxaan in ku boornaa walaaladeed degmada Jamaame muslimiinta degmada Jamaame joogta rag iyo dumar buu waxaan ku boornaa sheekha tafsiirkiisa dib baa loo bilaabayaa inaad insha Allah ta'ala ragii hore ugu faa'iideysay dumar kaga faa'iideysto inay ka faa'iideystaan dadkii kale aan wari ka faa'iideysan ama waqti aan siin hadda inay waqtigooda galiyaan sheekana ay u duceeyaan sheekana waxaan leenaa insha Allah ta'ala ilmigiisa Allah u nuuriyo Allah caafiyo nin daa way waan arkay sheekha insha Allah ta'ala sheekha waxaan leenaa insha Allah jazaaka Allah khayra jazaa ilaaha ka wal mariyo ilaaha ku caafiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala ilmigaaga ku laba laabo ilaahi subhanahu wa ta'ala sheekha waxaan ugu mariyeenaa caafimaad cimri dheer ilaahi waasiyay inta inna caafimaad Allah u dhameeyo tafsiirka sheekhaana waan ku xirnahay insha Allah ta'ala walaalahay jiraa jamaa man waxaan ku buurna tafsiirka sheekha ka faa'iideysta tafsiir qaali ah wa diinta ilaahi barashadeeda insha Allah ta'ala wa faa'iido ilmiga halaga faa'iideysto tafsiirka sheekhaana halagu xirnaado han laga faa'iideysto insha Allah intaas aan ku buurna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillaah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan joogaa degmada jamaame waxa ay odayaasha ku xiran idaacad al-Furqaan wa ognahay in tafsiirka quraanka kariimka ee sheekh maxamed ismaaciil labar labaad uu noo dhameeyay aan waxaan ka faa'iidnay oo aad iyo aad aan ugu faa'iidnay macnaha jihaadka guurka waxaan ka faa'iidnay xajka zakada qaabka loo qabiyo waxaan ka faa'iidnay ikhlaaska waxaan ka faa'iidnay xukunka dhaxalka waxaan ku faa'iidnay xataa dhinaca caafimaadka oo helbarka aad ugu faa'iidnay sheekhu uu faa'iiday waxaan rajaynayaa insha Allah sheekheena sheekh maxamed ismaaciil in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ajr iyo xasanaad aan soo koobi karo ilaahay ka siiyo anagana ku amal falo casharada aan qaadanay sida sheekhu wax noogu soo celceliyay aan anagana aan noqdo kuwi ka faa'iideysto waxaan rabnaa idaacad al-Furqaan mahad ballaaran ayaa u celinaynaa sababtoo ah waxa waay waxaan aqoonin oo ogol aan fahansanayna aan fahamnay waxaan fahannay in xuquuqda Allah subhanahu wa ta'ala uu nagu leeyahay macnaa wa umiru ilaa li'abdillah mukhlisin amalka af al-ikhlas kan khabaranay waxyaabo aan la soo koobi karin oo aad iyo aad xuquuqda zawjeen ka khabaranay waxaan ka baranay dhaxalkii iyo sidii loo kala qaybsan lahaa ayaan ka baranay waxaan ka baranay gaalada iyo sidii loo baraha qaadan lahaa waxaan ka baranay marka waa ku xirnaa dadka aad iyo aad ugu xirnaa ahaa haddana waxaan jeclahay idaacad al-Furqaan inay mar saddexaad nagu soo celiso waayo waxaan rabnaa ogol waxay ahayd mimbir duub falaash qaado samaacada ku duubo hadda waxa way toos waa soo fadhiisanaysaa idaacaddeena al-Furqaan khayr allah siiyo saddex jeer ilaa laba jeer nagu soo celcelisaa maalintii madaalacan way noo tahay waxaana tafsiir barashana way noo tahay insha allahu tacaala idaacad al-Furqaan si weyn ayay noo caawisay haddana kama dhamine waxaan jeclaa mar saddexaad in idaacad nagu soo celiso si aan anagana markii dambe aan u noqdo kuwa tafsiirka akhri kara inaan noqono insha allahu tacaala magacayga waxaa la yiraahdaa abu cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada jamaame dadka reer jamaame hadaan nahay idaacadda al-Furqaan waa ku mahadsan tahay tafsiirka qur-aanka kariimka sheekh maxamed ismaaciil waxaan rabnaa in mar kale nagu soo celiyo waqtigiisii sheekhana waa u duceynaynaa maaragta aad baan ugu faa'iidnay aad baan ugu xirnaa mar kasta maaragta xilli oo maaragta laba saac iyo bar ayuu soo geli jiray mar kastana maaragta waa ku xirnaa sheekhana waa u duceynaynaa idaacadda al-Furqaan waxaan ka codsanaynaa in waqtigeenu wal soo celiyo saasaan ka codsanaynaa haduu ilaahay garaan noqdo wariyaasha waxaan ka codsanaynaa dadaalkoodana inay sii laba laabaan oo mar kastana aynoogu soo celceliyaan oo ma aragti kitaabaha oo mar kasta baxaan duruusaha wax kasta oo ku xiranahay idaacad degansigeeda wax kastaan ku xiranahay marka waxaan ilaahay ka codsanaynaa inuu ilaahay iyaga ajir iyo xasanaad ka siiyo bismillaahi raxmaani raxiim marka hore magacaygu waa cabdullaahi maxamuud maxamed halka aan joogo waa degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbooyinka waxaan marka hore u mahadcelinayaa wariyaasha idaacadda islaamiga ee al-Furqaan anigoo diyaar u ah in mar saddexaad nagu soo celiyo darsiga tafsiirka quraanka kariimka waxaan ka mid ahay dadka ku xiran idaacadda oo aad u dhageysta casharka tafsiirka quraanka kariimka uu akhriyo sheekh maxamed ismaaciil xafidahullah waxaan idaacadda ka codsanaynaa in mar saddexaad ay darsigaasi nagu soo celiso aad baan wax badan ugu faa'iidnay ka cabdulaahi ahaan darsiga aad buu ii saameeyey wuxuu ahaa sheekha keliya aan luqadiisa fahmay aadna aan u dhegeystay cashirkiisa dadka aad ugu xiran cashirka dhegeysanaya ka mid ahay wax iga tagay haddana malaan waqti aan ku bixiyey waana ku dadaalay haddana waxaan diyaar u ahay mar saddexaad inaan waqti badan siiyo insha allahu tacaala marka hore idaacadda islaamiga al-Furqaan waan u duceynayaa dhammaan wariyaasha iyo howlwadanada waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr aan siiyo sidaasi la mid ah waxaan u duceynayaa sheekh maxamed ismaaciil xafidahullah marka hore ninkii yiri tafsiiran akhrinaa nin khayr badan waa sheekh waxaan leenaa ilaah ku ilaaliyo meel kastoo aad joogto jazaakallahu khayran tafsiirka aad noo akhrisay waxaan ka mid ah dadkii ka faa'iideystay. Ilaahay ku ilaali, jazakallahu khayran. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. Anigoo magacayga ah Uma Mulla, in lagu soo celiyo waan ku faraxsanahay. Laba tiriib ayaa mar saddexaad in lagu soo celiyo aan ka faa'iideysano, oo wax walba qalbigeena aan ku xafidan aan jecelnahay in lagu soo celiyo aan ku kalsoonahay. Waan ku taxanahay first one-anka ahaa, birmadanka ahaa waan ku taxanahay. Waa dhegaysadaa mar kasta. Asalaamu calaykum. Anigoo ku bilaabaya magacayga Uma Maxamed, idaacadda tafsiirka ka bixi jiray. Waxaan jeclahay idaacadda Alfurqaanka codsanaha in ay nuu soo celiso asagoo aan u dhegaysana laba tariib, haddana haddii Ilaahay yiraah mar saddexaad in ay nugu soo celiso. Aad iyo aad aan ugu taxnaa, waana dhegaysan jiray, waana ku qanacsanahaa. Haddana waxaan ka codsanaa idaacadda mar labaad inta dhiman oo mugda noogu jiro inay aad noogu iftiimiso. Ilaahay noo iftiimiya. Anigoo ah Faadume Axmed Cismaan, idaacad mar walba warka usoo gala baa dhegeysan jiray, haddana maanta laba tarib ayuu noo dhamaaday. Waxaan jeclahay haddana mar saddexaad in lagu soo celiyo Sheekh, Ilaahay khayr ha siiyo, wax badan ayaa ka faa'iidnay. Asalaamu calaykum. Munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada Ceelcadde ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa nabadoon cusub ku dooratay Beesha Faaq Yaquub oo ka mid ah beelweynta sare ee degta wilaayadda Gado. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayadda, odayaal dhaqan iyo nabadoona lagu casuumay oo ka tirsan Beesha. Waa kuwan qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay munaasabadda. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaa caaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxammadan cabduhu warasuuluh ama bacd. Asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Ikhwa, ilaah baa mahadle alla subxaanahu watacaala, ayaan mahad dhammaanteed u celinaynaa maajidkan lagu soo kulmiyey bacdallaahi. Haddana waxaan mahad labaad u celinhayaa walaayada iyo xarakatu shabaa dhammaantood iyo walaayada gobolkanaga mid degmo iyo mid gobolba. Waxaan mahad kaloo khaas u celinhayaa Beesha Faaq Yaquub oo shirkan dhigatay oo la isugu yimid oo naqiibka ku dooratay. Alla subxaanahu watacaala uu soo waafajiyey inay iskugu imaadaan, haddana naqiib ku doortaan waa wax Ilaahay lagu xamdiyo, Ilaahayna laga helo. Beesha Faaq Yaquub nabadoonka ay doorteen oo naqiibka ah oo dareecada Islaamka ku ogaaminhayo waa in la dooranay, waa in la qaadanay, waa in ku garab taagana. Waana arrin wanaagsan oo fiican oo inaa shareecada Islaamka qof walba oo muslimiinta ah uu hoggaan u yeesho. Hoggaan la'aanna beelo ma noolaato mana socoto. Hoggaankuna haddana mid diimeed inuu yahay baa fiican, midka hadda wadamada ka jirjiray oo kala lama rabo hoggaanku inuu hoggaan diimeed ahaado. Marka naqiibkii waxaan leenahay soo dhowow, waana in la dooranay. Nuqubada u dhaqanka shareecada Islaamka ayaad ka mid tahay, kuna soo dhowow Beeshaadana kitaabka Alle ee shareecada kusoo hoggaami. Beeshana waxaan leeyahay walaalayaal, arrinta aad qaadeen oo qodobada hadda meesha aad ku qaadateen ka run sheega ayaan leeyahay. Waa arrinta waxa weeye qowlka indi la qaado in la fuliyaa fiican. Alla subxaanahu watacaala wuxuu yahay ayuha ladina mataqullaha wakunuu maca saadiqiin, kuwa run sheegaya ahaada. Marka waxaa rabaa Beeshu waxay qaaday oo hadda meesha ka ballan qaaday inay kuwa ka run sheego oo fuliyo inay ahaadaan. Waxaa rabaa naqiibkooda samciya wabaacba ku leeyahay inay ku adeecaan kuna maqlaan wuxuu yeel waa khayra. Wixii aan ahayn wax diinta khilaafsan aan ahayn, taasna Beesha ayaan leeyahay. Allah inkugu kaalmeeyo, arrin wanaagsan baad dardargeliseen ood qaadateen. Waan kugu ducayn inna waxaan leenahay soo dhawaada, waan kugu hambalyeynaynaa anaguna garabkiinaan ha walaalihiin baan nahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ama bacd. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Awalan ilaah baa mahadle, uma waxaan u mahad celinayaa dadka xafladan khayriga ah oo waaska lagu caleema saaray ka shaqeeyey oo ay lafdhabar u yihiin Beeshii go'aansatay inay ugaaskaas dhisto, shareecada Islaamkana ay qaataan oo ugaasku hogaamiyo. Waa u hambalyeynayaa, waana u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa xarakada Shabaab Almujaahidiin heerarkeeda kala duwan, gaar ahaan wilaayada gobolka Gedo, heer gobol iyo heer degmo, iyaguna gacanta ka geystay qabashada xafladan iyo dowradii iyo qabanqaabadii shirkan. Iyagana jazaahumullahu khayran, Ilaahay khayr ka siiyo. Walaalayaal, anigu doorkayga waxa weeye waxaan markhaati ka nahay go'aanka aad qaadateen, waa in la qaadanay ugaaskii aad doorateen. Waxaan leenahay Allah barakeeyo xilkan, Allah ugu kaalmeeyo. Waxaan Ilaahay idinkii rajaynaynaa waxa Allaah wixii gacanta uu noogu baahdo nooga baahdo, beel ahaan iyo shaqsi ahaanba, inaan la garab istaagno oon ku dhaanno. Runtii waxaad moodaa in lagu jiro mushwaar beeluhu ay shareecada Islaamka dhaqankooda kusoo dabaalayaan oo ay dooranayaan nuqabo ku hogaamisa shareecada Islaamka. Waa horumar weyn. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أولا ما هذا إذا الكيد الله وإسكره لما أنت يا هل كان وكل سيء نلهر الشيء نمعة الإيمان والإسلام وحاكلوا مهد مدن حركة المجاهدين الشباب ودردرقلين وده وقبضة حق النقيب ولاية قبل كده هر كذا قبل هر كذا دقمو لما أنك صغب قرياشة سيدة وغاسية قرادة نبضونا ده لما هو مهد سيهين بيش فقي يعقوب مجلس الإسكان وهو على مسار أمر الله ودورنا النقيب كم ذا لقبض إسلامك قفك إسلام كان سيدي سوحه هرمركو قار ودينة إسلامك إنه برته النقيب كاس فقي يعقوب وقعدنا بيش والله قعدنا وحي إلهي كرامك وإلهي نكرسينا وألفنونينا مركزنا وحرجينا إلهي إذن كيس إن أتقرب سيسان ما دام أدو دورتين دينة إنكوه قاميو بلان أتو قشين وحي أتكو بلانتين إن ألف لسان أيان لغنا كرامك نغا وحي كرام عن لقبنا إن شاء الله waxaan ku soo gabagabeynaa inaan isku halmeysano diinta islaamka aan isku hoggaamino ilaahay wuxuu noo abuurtay inaan caabudno wax kale looma abuuro waxa looga bixi kara gaajada ama roob la'aanta ama dibkana waxa way diinta islaamka intaas ayaan ku soo gabagabeynaya oo billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan filayaa qamaalin taariikhi ah ilaahay baa ku mahadsan maanta oo aan joogno xaflad qiimo badan oo agaasiman lagu horumarin hayo shariicada islaamka دي أنا هيبش فقيه يعقوب إن أنا قرب استأجنه كتابك الله إن أنا هرمارينه شريعة إسلامك إن أنا لجهادنه وحكستا أو شريعة إسلامك كهري ما هيو إن أنا تاجرنه وحكستا أو كتابك الله هرمارين هيانا إن أنا تاجرنه أيان يان قادرني دي أنا هيبش فقيه يعقوب إن أنا كده دالو تاسان قادرني دي أنا هيبش فقيه يعقوب قان كاس بانلقى ميديسن وانسود وين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sidoo kale munaasabada waxaa ka hadlay nabadoon nuur xirsi oo ah nuqbada wilaayada gado bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ilaahi baa mahadsan kale subhaanahu wa ta'aala naga dhigay muslimiin sukaana keenay allah san umahad celinayna subhaanahu wa ta'aala baad alxamdulillaahi ta'aala wa humad celinayna walaalihi muddada la sheegay oo dhowr iyo tobanka bari ah meeshaan fadhiyay dowladka ku qaatay ku tashanahayay ku samray jazaakum allah khayran baa leenahay waxaan loo samrin oo loo dul qaadan lama helo sida wanaagsan oo ay u keeneen naqiibka islaamiga ah mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu mahadcelinaynaa waxaa laga rabaa naqiibku waxyaalo fara badan qabiilkii naqiibka keenay oo ku talagalay inuu sharciyada islaamka ku hoggaamiyo oon afkooda ka maqlaynay oo meeshaan ay ka sheegeen waxaa la rabaa inay naqiibka garab istaagaan qabiilkii marka meeshaas keenay inayna nabadoonkii ka tagin inay naqiibka ka tagin oo hawshiisi shakhsiga ahayd iyo tiisi caamka ahayd ba ay kala shaqeeyaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaad nabadoonka waa soo dhaweynaynaa waa in la dooranay waana in ku ducaynaynaa shaqooyinkaasna qof walba waa laga rabaa wa sallallahu wasallam calaa nabiyina maxamed nabadoon muuse maxamed bucul oo ah nabadoonka cusub oo ay dooratay beesha faqi yaquub ayaa ka hadlay munaasabadda alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale faqay yaquubka hadda la sheegi waa intaan iga soo horjoodo oo hadda indhayga ay hayaan inta maanta goobtan kaga sugan mar haddii la ii doortay shareecada islaamka kitaabka ilaahayba shayga loo xugun tagahay haddiiba walaalahay ii doorteen culayska insha allah ilaahay baa ii fududay ilaahay baan u tala saaran hayaa muslimka oo dhan ayaana nabadoon u ahay ama alxamdulilah naqiib sidii hadba qolo walba af soomaaliga u taqaana waxaan faqay yaquub ku soo koobahaya ma ahane ballankaas aan qaaday muslimiinta ayaan u qaaday jifo kasta iyo qolo kastoy tahay intii laa ilaaha ila allahu tiraa ina intuu ilaahay iga karsiiyo yaan u qaaday ilaahayna igu guuleeyo haddii walaalayaalo waana mahadsan tihiin wixii haddii aan haleelayna ilaahay baa xaggiisa ahaadeen wixii aan gafayna naf iyo shaydaan baa xaggooda ahaadeen haddee waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeyntii munaasabadda waxaa soo gabagabeeyey weligi wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh aadan sahal abu turaab إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا نفتي دي نفتي نوحا ودردار مياه تقوى الله سبحانه وتعالى taasoo ah adduun iyo aakhiro liibaanta la liibaanayo qofka adduunyada intuu joogana ilaahay subxaana wa tacaala hadduu ka dhowrsado uu ka baqo waxa weeyaan naxariis iyo khayr iyo barwaaqo iyo risqi buu helayaa iyo cilmi uu ilaahay subxaana wa tacaala u waasiciyo aakhirana waxa weeye janno ayuu ku galaa taa ayaan u dardaarmayaa tayda iyo tiinaba insha allahu tacaala intaas kadib ikhwaani fillaah jazaakum allahu khayran xuduurka iyo imaanshaha ragga badan ee yimid ugaasyada iyo naqabada iyo magaraansa garaadkii reer garaad oo runtii ah mambacii wilaayadu meesha ay ku shaqaynaysay oo saldhiga inoo ahayd dhammaantood waa u mahadcelinay jazaakumullahu khayran beeshii runtii muddada badan fadhiday halkan duruusta ku qaadatay ee isu timid beeshii faqa yaquub ee dooratay naqiibka in badan meesheen fadhiday isku lafagurtay heshiisay ee dhamaysatay ugaaskii duubayna waxa leeyahay jazaakumullahu khayran allah subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo miisaanka xasanaadkan ha idiin saaro juhdiga aad bixiseen barnaamijkan isaga ama xafladan iyada ahay waxay gunaanad u tahay ama khitaam ay u tahay muddadii 18 maalmood ahayd dowladii iyo wadahadalkii soo socday beesha faqa yaquub wilaayadu ay u qabatay gogoshii loo dhigay runtii laguna dhameeyay ayay khitaamkeedii ay tahay aan taaganahay beeshii runtii way dadaaleen waxay soo saareen naqiib ama ugaaskaasoo runtii la yaa muuse maxamuud runtii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin insha allahu tacaala sida aad sheegteenna ee aad tidhaahdeen waan qaadnay nala qaadana waa idinla qaadnay ka wilaaya ahaan anoo ku hadlaya bismi wilaaya insha allahu tacaala bismi xarako waxa weeye naqiibka isaga ah ee aad duubteen waa idinla qaadnay jazaakumullahu khayran waana soo dhoweynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wuxuuna ka mid yahay nuqabadii hore ee wilaayada insha allahu tacaala safkii ayuu geli doonaa haddii ilaahay jazaakumullahu khayr waa naqiib islaami ah waa naqiib islaam waa naqiib wilaayo waa naqiib ma garanaysaa sharcada ilaahay subxaana wa tacaala ku hoggaaminaya dadka iyo dalka insha allah aad iyo aad baan usoo dhoweynaa jazaakumullahu khayran waana idinka aqbalo idinka gudoonay naqiibka marka la duubo oo beel loo duubo oo naqiib islaamiya uu yahay naqiibkaasi waxaa laga rabaa shaqo muuse hadda waa naqiib islaamiya laakiin hadda waxa weeye hogaamiye diimeed waaye awalan waxa weeye hogaamiye diimeed waaye ugaasku waa hogaamiye diimeed weeye beesha faqa yaquub buuna ku hogaaminayaa shareecada ilaahay subxaana wa tacaala suu sheegay idinkuna waxaa tidhahdeen waa duubnay oo sidaasaan u duubnay inuu shareecada nagu hogaamiyo shareecada ilaahay subxaana wa tacaalana uu ku dhaqayaa reerka ikhwaani mar haddii sidaa ay arrintu tahay naqiibka isagaa waxaa laga rabaa wax kasta oo horumarintii shareecada ah mar hadduu qofku yahay shareecadii baan dadka ku hogaaminaya aan qaata naqiibka shaqadiisu ugu horreysa waxa weeyaan qori buu wataa cadowga ilaahay subxaana wa tacaala inuu la dagaalamo inuu cadowga la dagaalamo naqiibka waxaa ugu horreeyo laga rabo islaamigii waa inuu qorigiisa qaato cadowga uu la dagaalamo dadka uu hogaanka u yahayna waxa weeye inuu ugu yeedho allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay faqaatil fii sabiilillah laa tukallafu ilaa nafsaka waxarid ilmuuminiina cala alqitaal horta qofka muslimka ama muuminka mujaahidka waxaa lagu kaliifay inuu naftiisa horta keeno dagaalamo isagu qof kasta oo muslina faqaatil fii sabiilillah laa tukallafu ilaa nafsaka horta naftaada mooye wax kaloo lagu kaliifay ma jiro dadka aad hogaanka u tahayna waxarid ilmuuminiina cala alqitaal muuminiintana dagaalka ku boori oo la hadal oo ummadda dhex mar oo qabiilka dhex mar ma aha naqiibku inuu meel iska fadhiisto oo arigiisa dhaqdo geelisa dhaqda maahe waxarid ilmuuminiina cala alqitaal naqiibku waxaa loo duubayaa naftiisa markuu keeno qoriga qaato kadibna inuu qabiilkii u jeesto u yidhaa war waa dagaalamaynaa qabiilo tolo waa i duubteen waxa i duubteen waxa weye naqiib islaamiyaan ahay shareecada igu hogaamiyaa tidhaahdeen waxa weeye shareecadi baan idin ku hogaaminayaa shareecadan hadda waxa weeye jihaadka ugu horreeya kursbaarka aljihaadu fii sabiilillah jihaadka ugu sareeya naqiibka marka maxaa laga rabaa marka hadduu isagu diyaar garoobay inuu qabiilkiina taxriidiyo haddii marka uu taxriidka usoo istaagana qabiilkii maxaa laga rabaa inuu adeeco marka ille waxay dhaheen shareecada nagu hogaami soo saas maydaan dhihin saasaa la yidhi moogta waxaad tidhahdeen shareecada nagu hogaami mar haddii shareecada nagu hogaami aad tidhaahdeen isagiina waa isa soo taaga wuxuu leeyahay shareecadii baan idinku hogaaminayaa waa dagaalamaynaa raayadeennu ha caddaato waa inay raayadii qaadanno waa in raayadeennu ay caddaato waa in gelabgelabta aan iska dayno saasuu dhahaya muuse nuqdada kaleo laga rabo waxweye taxriid ummaddii inuu dhex maro uu taxriidiyo waajibaad kaleo naqiibka saaran waxaa ka mid a waxaa jooga maxkamaddii islaamiga ahayd halkan ka furan muxaafadaadkao dhan magaalooyinkao dhanna way ka furan tahay xukunkii ka soo baxa shareecada ee maxkamaddu ay xukunto ee reerka lagu xukumo waxaa laga rabaa muuse inuu iyo odayaasha iyo nuqabadu inay u istaagaan sharciga ilaahay subxaana wa tacaala inay fuliyaan xukun baa dhacay xukunkaa waa inay fuliyaan naqiibka waxyaalaha u qumayo ayay ka mid tahay diyooyinkii baa la xukumay diyadii waa in la bixiyo diyadu waa inaan la meermeerin qofkii islam iska lahaa ee madlumka aha ila moogtay la dilay waa in diyadii moogtay ehelkeedii la siiyo la gaarsiiyo naqiibkaana arinka u guntanaya reerkaana laga raba wixii marka reerkii lagu xukumo oo caayiladii lagu xukumo waa inuu qaado waxyaalaha shaqada uu leeyahay ayay kamid tahay waxa kamid ah muslimiinta dariska la ah reerka beesha dariska la ah iyo si guud dadka muslimiinta islaaxooda waajibaadkiisa ay kamid tahay inuu reerka dhexdooda islaaxiyo hadii laba jifo oo kamid saddex jifo laba kamid isqabtaan hadii jifo dhexeysa haysato wax way islaax baa laga rabaa inuu dadka islaaxiyo ku dhex jiro dhex maro waa waxyaalaha laga rabo naqiibka oo waajibaadka saaran dadka deriska la ah oo beelaha kale oo muslimiinta deriska la ahna saasoo kale iyadana inuu islaaxiyo khayrka inuu u qumo waxyaalaha naqiibka laga rabo oo saaran ayay kamid tahay oo loo duubay waxaa kamid ah ikhwaani fillaah waxyaalaha waajibaadkiisa laga rabo naqiibka dadkan muslimiinta uu hoggaaminayo macaahid inuu u furo inuu dugsiyo quraana inuu u furo inuu dadka mideeyo macnaha mesela hadda reerkan faqayaq waa reer ballaaran waa inuu jamciyo yiraahdo waxaan sax maaha hal dugsiyo quraana macallin waa inuu u qabto waa in macallinkaasi uu dadkii quraanka baro waa inuu gabdhihii xijaab ka baro waa in moogta shariicada ilaah subxaanahu wa ta'ala uu oogo dadkii inuu hoggaaminayo shariicada ilaah inuu baro subxaanahu wa ta'ala oo diinta uu baro oo odayaashii kulmiyo waa kada waxyaalaha laga rabo ayay kamid tahay si guud marka waxaan rabnaa naqiibka islaamiga ahi waxa loo duubay inuu fahmo ayna noqon ninkii inuu meel iska fadhiisto ummadina ay dayacan cadawguna booba la garan waayo murtad iyo muslim waxa reerka ku dhex jira la garan waayo oo ninkii halkan iska jooga waa naqiib waaye magaalooyinku iska fadhiya reerkiina murtadiin baa dhex fadhida ikhwaani fillaah marka walaalkaasi waxaan rabaa muuse jazaahullahu khayran waa soo dhaweynayna waa qaadanay wa naqiibkeenii weey jazaakullahu khayr in ma garanaysaa uu qumo waxyaalaha waajibaad ka saaran sidaan waaye beesha faqa yaquub waxaan ka codsanaynaa wilaayada inay la shaqeeyaan macnaha gobol iyo degmaba inaad la shaqaysaan degmooyin baad joogtaan degmooyinka inaad la shaqaysaan wulaada inaad u dhagan nugulaataan wixii laydan amro inaad qaadataan si guudna waxaan rabnaa ikhwaani dalka cadow baa ku jira cadowga ilaahay subxaanahu watacaala allah subxaanahu watacaala innaga ayuu inagu waajibay cadowga inaan la dagaalanno iyaynaan isdhiganin cadowga dalka aan ka saarno qabiil baa tihiin arrintan ka fakera nin walow gurigiisa markuu ku noqdo wariyo waajibaadka ku saaran ka feker xilkanayuu saaran yahay dalkan cadow ka saaro ma dad gaar oo loo xilsaaray baa mujaahidiintu waa isxilqaameen way dadaalayaan cadowgu inta waa la ficiltamayaan way la dagaalamayaan way jebiyeen cadowguna waa jabay allah baa kumaa subxana watacala maanta meeshuu u marayo meeshii ugu dambaysay waa dhiig baxay wuu maraaya israaciin buu marka rabaa taana marka ikhwaani waxa weeyaan cadowgii dalkii cadow baa ku jiree cadow ilaahay aan la dagaalanno aan ridno aan riixno aan iska saarno itoobiya waxba inooma aha gobolkeennana maanta iyada haysata qabaailku waa inay is-abaabulaan nuqabadii hadda waa la duubay nuqabada tashi baa laga rabaa insha allah mar dhowna go-aan bay soo saari doonaan insha allah qabaailkana waa hogaamin doonaan wa jazaakum allahu khayr wa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin haddana insha allah naqiibka waxaan ku wareejinayaa qorigii iyo booshkii raayadii ma garansaa kitaabkii qur-aanka muuse tan waa kitaabkii ilaahi subxaanahu watacaala kan waa qorigii wey la dagaalami lahaa jazaakum allahu khayr garab kusho بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin leenahay sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم